Orbán Viktor elment pizzázni. Betiltották március 15-ét. Liptai Klaudiát beperelték. Véget ért a zombi vírus. De nem is ért véget. Még az előző részben beszéltünk egy hírről, aminek azóta van update-je, amit már valószínűleg mindenki tud azóta, meg sűn bevágta, de attól még lehet, hogy érdekes valaki nem hallatta. Ezt itt. Mesztem Meleit mutogatta a gyönyörű színésznő az Oscar gálán, ugye ez volt az első hírünk, amit még megnéztünk, és aztán valahogy feltűnt nekik, hogy ez mégsem. Ez nem sem jó, gyorsan sikerült lecsapnunk rá, ja, de nyilván nem 11:56. Hát már előző napi hír, ez hétfői hír volt, kedden néztük meg, és kedd délben jöttek rá, hogy ez nem oké. De milyen érdekes, hogy egy egész napot kellett várni. Igen. Mindig, mikor mi megyünk fel, akkor derülnek ki ugye a dolgok. Az Origo most is figyel, remélem. Szevasztok! Szerintem is egy gyönyörű színésznő ez a csaj, és megértem az Origót, hogy szexelni akar vele, mert tényleg vonzó. Na de, aztán megváltoztatták a hírt arra, hogy Mesztelen Meleit mutogatta az LMBTQ aktivista színésznő az Oscar gálán, de ez se volt elég, mert végül nővé átoperált férfi mutogatta Mesztelen Meleit az Oscar gálán. Ebben egyeztek meg végül. Igen, és így már rendben volt. Ja. És aki csak ezt látta, az nem lepődött meg semmin, és aki csak az elsőt látta, valószínűleg az se lepődött meg semmin az Origo olvasói közül. De ez nagyon érdekelne, hogy mi történt a szerkesztőségben. Legalább akkora felfordulás volt, mint amikor elkezdődött a háború Ukrajnában. És hát ugye előző nap voltak a 15-i ünnepségek, ha jól tudom, Orbán Viktor nem Budapesten volt. Miért nincs egy ilyen össznépi az, hogy megemlékezünk 15-ére? Miért ilyen pártrendezvényeket csinálnak belőle? Ezt nem nehéz így komolyan vennem ezeket. Hát, hogyha elmennél a Hadtörténeti Múzeumba, Ádám, március 15-én, akkor valószínűleg tenni az egymilliómodik, aki ott van, és ott vannak ilyenek. Igen? Uh-huh. Igen, de élhetetlen. Uh-huh. Legalábbis ilyen iszonyú tömeg, nagyon sok gyerek, akik össze-vissza rohangásznak, de tehát ezek a pártrendezvények se tartanak olyan eszméletlen sokáig, ezek egy-egy beszéd, és aztán takarodik. Amúgy sose értettem ezt a beszédeket. Nem tudom elképzelni, hogy én a szabadidőmből arra áldozok, hogy elmegyek meghallgatni egy beszédet, ami egy, ha nagyon akarom, meghallgathatom otthon is, de kettő, miért akarnám meghallgatni egy Miért? Szóval az jut eszembe, hogy amikor sulikban voltak ezek a évnyitó, évzáró, meg ott is volt március 15-én ünnepség, ott volt ám kötelező. Meg ott még legalább nem volt politikai töltete, hogy. De itt meg azt, hogy most kimegyek, meghallgassam a nem tudom kinek a beszédét, és akkor én gyakorlatilag annyival járulok hozzá, hogy nagyobb számot mondtad, hogy a mi rendezvényünkön több ember volt. És nyilván nem a 15-éről szól elmetek, gyakorlatilag meg bele van ilyen aktuál politikai köntösbe rakva az egész, és akkor ez egy kinek nagyobb a kuki a mozgósítás, nem? Amúgy én meghallgattam a beszédekről, az Orbán beszédét szerintem azt most már végighallottam, a többit azt nem hallgattam végig. Most például alig volt benne aktuál politikai utalás. Igen? Igen, nem beszélt nagyon a békéről, meg nem tudom. Tényleg? Nagyon durva, nem tudom, mi történt vele. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem azért nem szeretnél ilyenekre kimenni, mert nem voltál még jón. És szerintem egyikünk se volt még jón. Én koncerten is azért van egy limitem, hogy meddig tudok ott állni, de ott legalább van zene. De most emberek beszédeit hallgassam, nem köszönöm. Én mentem már ki beszédet meghallgatni, de a legtöbb esetben tényleg én is ilyen katasztrófa turistáskodni mentem. Hogy akkor most lássuk akkor, mi történik, lesz-e valami vízév, valami két nyugdíjas összeverekszik el. És itt is úgy van, mint a koncerteken, hogy a legnagyobb fan nyugdíjasok már reggel 8-kor alatt vannak, hogy elsősorban lássák Orbán. Teljesen biztos ők. Ezt még nem figyeltem meg, de biztos ők. Ráírják a melléikre, hogy hajrá Orbán, veled vagyunk. Igen, és nyakukba földobom. A Gyurcsány meg már megint azt hitte, hogy a Köcsei kocsmában van. Hát nyilván érdekelte azokat a nyugdíjasokat és ezt a három tinédzsert, akit a DK ifjúsági tagozatából kiparancsoltak, de megint elmondta, hogy aki... Jó, aki a DK ifjúsági tagozatában van, az lehet tényleg érdekli, de ki van abban benne? Majd meglátjuk. Szóval megint elmondta a Feri, hogy aki nem velük van, az fideszes. Akkor mi fideszesek vagyunk. Hát úgy tűnik. A Fidesz szerint, aki meg nem velük van, az meg Gyurcsány is. Szóval csak sikerült ezt a két polusú világrendet megalkotni így együtt kézen fogva. Ez van. És ez az ő fejükben, ugye? DK-s fideszessé lettünk Ádám. Igen. A kedvenc részem az volt, amikor a Rácné Földi Judit, nem tudom, ez egyetértek a Zsoltival abból, hogy bazánk, nem feltétlenül ezen kéne ennyit rugózni már, hogy akkor most hogyan fogta meg a Feri a Rácnét, vagy hogyan nem. Tényleg a faszomat már. De megpróbálta a Telex megkérdezni a hölgyet, hogy ő neki ez, ő mit gondol erről, és nem volt hajlandó megállni a kamerának, ilyen lesütött fejjel. Na, ezt legalább eltanulta a Fideszbe. Hát igen, de én nem értem, hogyha valami ennyire nem volt zavaró, és ennyire nem probléma, akkor faszért nem tud róla két szót erőltetni magából, hogy ja, hagyjál már békén, azt nem volt semmi. Mit akartunk, megnézzünk interjúkat? Mi ez a pizza, az? Én nem tudom, ez mi. Hát ugye volt ez az Orbán pizza, és hát a Vityó is megkóstolta az Orbán pizzát, vagy hát legalábbis mi ez az Orbán odaállt pizza? Fölé. Hát ez ott egy helyi pizzéria, Kiskörösön kiadott egy ilyen Orbán pizzát. A telexesek elmentek megkóstolni, és ott ehetőnek nézett ki, bár nem, tényleg amúgy ez egy nagyon fura kombó. Én ananásszal, én tudom, hogy gyűlölik az emberek, én meg tudnám enni ananásszal, de narancs, az már kicsit fura nekem. Viszont a Deák Dani is nyilván azonnal rohant oda, és megevett. Micsoda meglepetés. Kirakott egy képet is erről, hogy az RTL lehozta, hogy a propagandisták egymást beelőzve rohannak megenni az Orbán pizzát, de hát a telexesek is megkóstolták, úgyhogy amúgy itt is van. Faszom, minek magyarázom, amikor meg is mutathatom. Amúgy nézd ezt a szomorú képet, édes Istenem. Nézd, uram, gazdám, nézd, én is itt vagyok, nézd, hogy szeretlek, tyú, kérek egy úgy kis buksisi, buksisi, mint hogyha itt a szemüvegén lenne rajta egy ilyen műor, és az lenne így, azt venni. Miért kell body shamingelni már megint? De ne, ez egy előnytelen kép, csak ennyit mondom. Főleg ez a legelőnytelenebb rajta. Ez a látszik, hogy ő nem viccből próbálta ki, hanem tényleg. Ha nem ízlett volna neki, leírhatta volna, hogy nem finom? Nem. Hát ez olyan, mint hogy nem lehet leírni, hogy Orbán Viktor egy tőleszki, egy kövér ember. Nem mondhatod ki, hogy kövér ember. De nem az. PC van. Csak a szíve nagy. Szóval a Fidesz influencerei, ugye a fasza, mint azt láthattuk azon az illusztráció. A Fidesz influencerei egymás után kóstolják meg az Orbán pizzát, Telex is megkóstolta. Zavar az erőben. Az egyik dollár média azzal szúrt oda nekünk, hogy a Fidesz influencerei egymás után kóstolják meg az Orbán pizzát. Nem is tudtam, hogy a telex.hu is fideszes lett. Üdv a klubban, srácok! Csak tényleg, tehát az, hogy a telexesek elmentek megkóstolni egy Orbánról elnevezett pizzát, és az, hogy a Deák Dani, hogyha holnap egy darab szarra lenne ráírva, hogy Orbán Viktor, akkor azt is belakmározná. Ez talán két különböző dolog. De ez a mi hazánkos rendezvény? Tessék, nem kell tovább várni a torós részre. Vissza kell venni Budapestet, az életképtelen, magyartalan, belpesti romkocsma töltelékektől. Én már nem járok romkocsmákba. Az életképtelen az még igaz. Nem annyira szimpatikus ez amúgy. A magyar-magyar ellen hergel már ilyen nyíltan. Kérdezik, hogy miért nem szimpatikus a Mi Hazánk, és mindig jönnek a Mi Hazánk fanok, itt kommentelnek, hogy azért a Mi Hazánk az milyen kurva jó. Életemben nem tudtam komolyan venni. Most ezt se segítettem úgy bazdnek, hogy tényleg már mindenkit utálnak. Ez nem így megy, hogy csak így visszavesszük a dolgokat, hanem ezek ilyen organikusan kialakuló dolgok. Értem. Hát de el kell foglalni Európát. Akkor menjenek ők is a romkocsmába. Hát most mit lehet ezzel csinálni? Hát mindenki bemelt a romkocsmákba. Most ezzel mit akar mondani? Ott kellene ülnie mindenhol egy Mi Hazánkosnak, és igen. Akkor a Mi Hazánkosokat nem engedik be a romkocsmába, hogy miről szól ez pontosan. Te is tudod, hogy miről szól ez, Ádám, bazd meg. Én is tudom, hogy a ugyanaz, mint a Fideszes tempó, hogy valaki erre mindig hergelni kell, valakit mindig utálni kell, mert az és akkor erre az összes ilyen 2-3 agysejtel rendelkező Mi Hazánkos, igen, az a romkocsmások, igen, az a belpesti értelmes, az igen, az, jó. Mivel tudnál visszaszerezni a Mi Hazánk a romkocsmákat, hogyha a játékgépeket visszavinnék a kocsmákba? Akkor az összes fogadtan ember ott lenne, aki rájuk szavazott. Torockai az egy alapvetően értelmes ember. Nem tudom, hogy azt a sok összeesküvés említettet mond, azt ő elhiszi, vagy egy nagyon-nagyon ügyes manipulátor. Azon gondolkozom, hogy mindig megtalálták azt, ami a leginkább bevonzott az embereket. Volt a Covid alatt, ők voltak a oltás ellenesek. Valahogy mindig megtalálták azokat a dolgokat, ami ugye most aztán voltak melegellenesek, de azt a Fidesz azt most már átvette, szóval megint kellett új dolgot találni. Szóval, hogy nagyon ügyes üzletember is lehet valamennyire. Hát végül is, hogyha így nézzük, akkor tényleg az egyetlen olyan párt, aki ügyek mentén politizál, és nem valami megfoghatatlan ideológiát próbál így közvetíteni, nem. Mint nem figyelj, tudom, a DK. Ilyen előrejelzés, nem? Most tudjuk, hogy a Fidesz fél év múlva hirdet egy izét, a romkocsmás Lipsik ellen egy hadjáratot majd. És akkor nem tudom, mi lesz ott, hogy már nem lehet bemenni a diplomával, vagy mi? Olyan egy kicsit, hogy így romkocsmás Lipsik ellen hadjáratot hirdetni, mert aztán azt rá lehet húzni bárkire. Ezt rá lehet húzni bárkire, aki nem tetszik nekünk, aki azt mondja, amit nem szeretnénk hallani, akkor ő romkocsmás Lipsik, és akkor kussoljál. Vele vagy ellene? Aki nincs ellene, az vele van. Azt már mintha hallottam volna, Gyurcsány. Megviselték az évek, most már látszik rajta. Sokáig nem látszott rajta. Amúgy, úgy érzem, hogy ez az én kétségbeesés, hogy már tényleg, amikor 12 éve ugyan nem tudsz eredményt elérni, akkor egyre drasztikusabb módszerekhez nyúlsz, és a Gyurcsány is teljesen kezd megzeberedni szerintem. De lehet, hogy csak most így ez kihajtja magából, amíg ugye tét nélküli időszak van. Bár amúgy a fasz, hát izé, tavasszal választások. Nagyon tudok azonosulni azzal a női szereppel, amit ő fölvált. Pont így képzelek egy Dobrev Klára szavazót amúgy. Egy budapesti Dobrev Klára hát szavazót. A róka prém az még hiányzik a nyakából. De hogy mi a különbség mondjuk? Ők a DK ifjúság! Milyen kokárdák ezek. Na jó, meglátjuk. Lehet, hogy mondanak valami nagyon okosat. Egy fiatal számára a DK, a között, amit a DK kínál, meg a között, amit a Momentum kínál. Hát a Momentum, ők sokkal, nem tudom, nekem sokkal agresszívabb így a politikájuk. Most mondta Gyurcsány, aki nem velünk van, az ellenünk. Hát ennél agresszívabb sajnos a Momentum. Szóval inkább ti mérsékelte baloldaliak vagytok? Mondhatjuk így is. Én azt gondolom, hogy a DK-nak le kell vetkőzni ezt a sztereotípiát, amit az előbb mondtál, előbb megjegyeztél. A DK nem az idősek pártja. Nézd, itt vagyunk hárman fiatalok. Miért? Kiknek a pártja öreg haverba zen? Köszönöm, vissza is adom. Jányi, azt hittem megint. Milyen fiatalos volt ez a fiatal ember? Köszönöm. Nem úgy nézett ki, mint egy 20 éves testben egy 60 éves ember nyilatkozni. Lehet, hogy pár DK-s szavazót átműtöttek fiatalra. Hogy... Ja, már megvan a technológia, hogy átpumpálják a lelkét ebben a fiatal gyerek testében. Igen, ilyen deepfake-kel. Petőfi Sándor, látjuk, ahogy oda kanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke. Na jó, oké, akkor mégis volt. Ez kettő, hogyha valaki, akkor Petőfi Sándor, ő az első, aki azt mondta, hogy legyen béke, akasszátok fel a királyokat békésen, légy szíves. A Petőfi Sándor soha senkit nem bújtott fel erőszakra. Soha nem közvetítette azt az üzenetet, hogy a tömegek, azok mészárolják le az elnyomóikat. Istenem, hát olyan védhetetlen dolgokat mondottam úgy a Petőfi így mai szemmel, érted? Mai korban ezeket így kimondanád, akkor azért a mostani vezetőkre az kurva kemény lenne. És akkor ő oda, igen, legyen béke. Ez a legfontosabb, béke legyen, térerő, de amúgy lázadjunk föl, de előbb béke legyen. De amúgy én értem, a végén biztosan békét szeretett volna a Petőfi Sándor, ezért is mondta, hogy nem szeretne ágyban párnak közt meghalni békésen. Milyen politikusnak tartja Vlagyimir Putyin? Tökéletesnek. Ez is egy mondás. És Oroszországban miért jobb a helyzet? Hát én megmondom, hogy én azért mondom, hogy Oroszországban jobb a helyzet, mert Oroszországban nem ez a liberalizmus van, ez a mindenkit el kell fogadni. Ők is egy nemzetbe hisznek. Milyen szörnyű dolog, hogy mindenkit el kell fogadni. Ilyen szörnyű üzenetet még nem láttam. Tényleg felmerül az is, hogy mi lenne, ha itt néhány megyénket megszállnák meg minden. Én azt mondanám, hogy jó, legyen megszállva, legyen béke. Az se baj, ha az a te megyéd, ugye? Ja, jobb, ha nem. De mindegy, hát majd a gyerekeimet elviszik ilyen átmemelő táborokból. Megegyezhetünk, hogy borsot senkinek se hiányoz. De szarja baranyát? Végül is nekünk az az előnyünk megvan az ukránokkal szemben, hogy az oroszoknak el tudjuk adni, hogy Tolna megyét elfoglalhatják, úgyse létezik. Én maradok a békén, ha lehetne. Bezzeg az ukránok azt mondták, hogy okay, itt béke kell. Nem, béke az semmiképp. Én úgy gondolom, Nyugat-Európában nincs olyan szólásszabadság, mint nálunk van, meg Oroszországban. Amúgy az a furcsa, hogy így érdekes íve van annak, hogy egy európai ország kis szerencsével is, de függetlenedik. Elkezd a szabad világ felé lépéseket tenni, és aztán tényleg milyen gyönyörű ívben fordul vissza, vagy hát fordítja vissza az Orbáni rezsim erre a tökéletes, egyáltalán nem rögös orosz útra az országot. Ahogy tényleg erről beszélünk, hogy az unióban addig maradunk, amíg megéri, utána meg visszatérhetünk az oroszok öledésébe. És én ezen gondolom, Én szeressék az oroszokat, de hogy lehet éneket mondani, hogy még a szólásszabadság is nagyobb? Hogy lehet ilyeneket... Azért, mert nem hall más hangot ott, csak azt, amit ő gondol, és neki ez a szólásszabadság. Nem az a szólásszabadság, hogy mindenki elmondhatja, amit gondol, hanem az a szólásszabadság, hogy mindenki azt mondhatja, amit én gondolok. Azt már többször mondtam, hogy aki Oroszországból jött ismerősöm, a messengerre nem merik leírni az oroszok, akik még ott vannak Oroszországban, hogy háború. Akkor a szólásszabadság van, bazzeg. Beszéltünk arról a csajról, aki 10 évet kapott házi őrizetben, leírta, hogy ez háború. De tényleg, én ezen gondolkodtam tegnap, hogy ez vajon miért jó amúgy az Orbánéknak? Tehát, hogyha tényleg ez az irány, és én nagyon remélem, hogy nem ez, csak tényleg ettől azért lehet tartani. Vannak ráutaló jelek, igen, hogyha, nehogy Isten, tényleg mondjuk egyszer már oda kondicionálná a népet, mint ezt az embert, hogy ő például, ő neki nem lenne az a problémája valószínűleg, hogy kilépnénk az EU-ból. És akkor egy ilyen fehér orosz típusú államot hozna létre itt Magyarországon. De hogy én ezen gondolkodom, hogy ennek mi a fasz értelme lenne, még hogyha az ő feudális gondolkodásuk szerint is gondolkodunk, az EU-ban van egy ilyen laza szervezet, ami felügyeli, és esetleg visszatartja a pénzt. Ha viszont beáll a Putyin mellé, oda leül oda a Putyin ülébe, akkor meg lesz fölött egy keménykezű ember, bazdmeg, aki rábasz a fejére, hogyha valamit rosszul mond. És akár leváltja. Kinek éri ez meg? Ki a fasznak éri ez Nem tudom, egyre borzalmasabb. Szóval én úgy látom, hogy két irány van. Az egyik, hogy ez egy évtizeden belül összeomlik ez az egész, és van lesz esélyünk majd egy valódi rendszerváltásra, hogy arra, hogy az összes rendszerváltáskor itt ragadt politikust kisöpörjük, és akkor újraépíthetünk egy országot majd, következő 10 éven belül. Romokból, de újraépíthetjük. Vagy a másik, hogy elmegyünk Oroszország irányába, ami azt jelenti, hogy itt gyakorlatilag ugyanaz lesz a következő 50 évben, ugyanaz a haveri kör fog uralkodni még. Ez a kettő van, nem tudom, hogy melyik lesz. Félek, hogy az utóbbi, de remélem az, hogy az előbbi. Mi van ezzel? Ez ami alufólia sisak? A magyarok igen. Istenére esküszünk. Amúgy ez az ország. Zseniális. Most már csak hátradőlök és élvezem, csak nem fogok ezen idegeskedni. Egyszerűen ez nem lehet. Tudod, az Andrew, amiket csinált a Channel 5-on interjúk, hogy mennyi idióta van ott, hogy bázik, de jó lehet Amerikában, tényleg ennyi idióta van, lehet egy csomó ilyen vicces időt csinálni, most már itthon is lehet. A kutyapárt valóban egy viccpárt, és ők igazából úgy nagy változást nem tudnak hozni. A kutyapárt egy viccpárt, az, amin legalább röhögni is lehet. A mi hazánk meg csak egy viccpárt. Az a másik dolog, hogy igen, a kutyapárt az egy csomó próbál segíteni is az embereken. Azt figyeld! Népírtó bankárok alkonya. Mi van a fején? Ez az ember szerencsére ettől a sapkától nem tűnik bolondnak. Nem, egyáltalán. Szerintem ez alatt még azért egy alufóliás isak van. A biztos, ami biztos. Biztos, hogy tudott volna ennél nagyobb felületet máshogy is biztosítani az üzenetének. Gondolkozott, hogy hogy tűnjek a legidiótább agyhalottnak. Hogy tudnám a legbiztosabban átadni az üzenetemet, hogy azt gondolják, hogy na, ez az ember, ez gondolkodik, ez nem hülye. Ki merik mondani például oltás ügyben, hogy mi a probléma? Ajne. Jó. Miért nincs most itt több fiatal? Várja ki a végét. Jönni fognak? Egy-két évet még kibír. Ez az ország? Nem biztos. Nem jönni, özölleni fognak. Külföldre. Az egyetlen megoldás erre a dologra szerintem, ezekre az állapotokra, ezre a ketté szakadt, százfelé szakadt országban az apokalipszis. A mai résznek szponzora is van, és köszönjük szépen az HBO Maxnak, hogy szponzorálta ezt az epizódot, úgyhogy most beszélünk a Last of Us-ról, aminek az első évada most ért véget. Vasárnap, vagy hétfőn. Hétfőn. Figyelj, amúgy én szívesen beszélek a Last of Us-ról, mert évek óta nem kezdtem el sorozatot, de ugye meghívott minket az HBO Max a premierre, és mivel én imádtam a játékot is, Azért elmentünk a csokival, de te is játszottál vele. Én nagyon keveset játszottam, valami volt fesztiválra indultunk volna, és egy egész napig nem jelentél meg. Én meg nátok voltam a lakásban. Mit kerestél nálunk? Nem tudom, mi volt. Én viszont végigvittem bele olyan régen, hogy nekem új volt a sorozat, mert semmire nem emlékeztem a eleje és a végén kívül. Ja, de megnéztük, gondoltuk moziban megnézzük az első részt, és annyira tetszett, hogy akkor már folytattam, és a Orsinak is tetszett, úgyhogy néztük együtt. Most ha már HBO, akkor véget ér a Barry is idén. Most tudtam meg, hogy az utolsó évad jön. A Barry, nézzétek azt is, szerintem az a legjobb sorozat, ami manapság megy. Hogyha szeretitek az ilyen fekete humort, és elmebetegen jól megvalósított jelenetek vannak mindegyikben. Mindegy, Barry-t ajánlom. És akkor most egy kicsit kibeszéljük a Last of Us-t, és nem lesz spoileres, vagy lesz spoileres része, de akkor jelezzük, hogy spoileres rész következik. De direkt vártunk pár napot, hogy aki akarta be, az befejezhette, nem? Azért is vállaltuk ezt az együttműködést, mert mondták, hogy csak akkor vállaljuk, hogyha tetszik, és az első alapján már... Szóval az első rész alapján egyértelmű, hogy ez minőségi dolog lesz. Szóval ez egy olyan dolog, amit így nem lehet arra fogni, hogy szponzorát, mert egyszerűen aki látta, az valószínűleg tudja, hogy miről beszélünk. Nyilván az ember fél, mert ez egy tényleg nagyon jó sztori volt már a játékban is, de megszoktuk, hogy a játék adaptációk ritkán jók. Vannak jók, de ritkán azok, és szerintem ez kifejezetten jól sikerült. Jó, azt lehetett tudni, hogy a Csernobilos csávó az egy igényes dolgokat csinál, vagyis legalább a Csernobil óta. Engem az lepett meg, amúgy, hogy egy az egyben követi néha a játékot, de tényleg, hogy mondatról mondatra, és amit ugye beszéltünk a premierkor, amit reméltem, hogy ez bebizonyítja, hogy igenis bebizonyította, hogy a játékoknak is milyen jó sztoria van, egy olyan számára is talán, aki életében nem játszott, vagy csak az hiszi, hogy a játék csak arra, hogy lövöldöznek. Ez alapján tényleg egy az egybe követte ez a sorozat a játékot. Igen, ilyen sztoria is vannak a játékoknak. Jó, ez mondjuk nem olyan jellemző, hogy ilyen jó sztoria van, mint a Last of Us, de talán egyel komolyabban veszik az emberek majd a játékokat is, hogy basszus, tényleg ilyen sztorik is vannak, hoppá, basszus, hoppá. Ja, de azt tegyük hozzá, hogy vagy nem tudom, legalábbis nekem a játékban ezek a osonós, gyakorlatilag ilyen puzzle részek, én azért is nem játszottam igazából tovább ezzel, meg nem tudom, de majd lehet egyszer előveszem, és akkor kipörgetem ezek után, hogy már tudom, hogy kb. Miről szól, de nekem ez a gombafejű emberek közti osonkodás, az olyan eszméletlenül nem... Megértem, nem mindenki izgalmas. Szereti ezt. De amúgy okosan szerintem nagyon minimálisra vették az akciót a sorozatban, ami még lehet, hogy belefért volna egy kicsit, de hogy így sorozatban nem az akció az érdekes, hanem a karakterek, és ilyen szinten érthető, hogy a karaktereket bontották ki inkább jobban, és szerintem ilyen szinten ez jót tett neki. És amikor akció volt, akkor viszont tényleg volt súlya, azt éreztem. Ja, meg hogy tényleg csak így meglátod ezeket a pillanatokat a játékban, hogy megpróbálnak átosonni az éken, ezeken a zombikon, meg ahogy amikor az emberekkel harcolnak, akkor van egy ilyen élményed, hogy na hát tényleg valami ilyesmi volt a játék, és amit meg a játék nem tud átadni, az érzelmeket normális mimika híján, mert... Nem, azért... hogy jó volt a mimika Last of Us-ban. Hát, jó, de gondolom nem annyira jó, mint egy valódi profi színész. De ott is profi. Amúgy az tetszett különösen, főleg ugye ez csak annak tetszett, az érezhette át, aki játszott a játékokat, hogy mind a kettő főszereplő átemelték. Ugye aki a Joel-t játszotta, az volt, az is szerepelt egy hosszabb részben, annak a papnak volt a csatlósa. Ja, meg az Ellie, aki a játékban az Ellie-t játszott, az itt az Ellie anyukája volt. És ami vicces is volt hallgatni a hangját. És amúgy látszik, hogy nagyon ki akarták szolgálni ilyen szinten, hogy belerakták őket, tök jó volt. Ugye a Troy Baker, aki a hangja volt, ő csinált egy, bárki szeret egy kicsit ilyen háttér dolgokat, annak nagyon ajánlom. Csináltak egy podcastet, amit a Troy Baker vezet, és mindegyik részt megbeszélik a rendezőkkel, meg vannak vendégek, és szerintem én ezt annó volt a Better Call Saul-nál is, hogy a vágók csináltak egy podcastet, és minden egyes részt megbeszéltek. Ezt szerintem tök jó, hogy itt is behozták, mert aki szereti a filmezést, itt is van miről beszélni, mert rohadtul igényes voltam úgy a megvalósítás, szóval egyszer se éreztem, hogy ez gagyiba átfordul. Ami tetszett nagyon adalékok, az a cold open-ek voltak. Még adtam volna minden, biztos sokba került volna, de hogy minden rész előtt van egy ilyen cold open, ami valami arról szól, hogy amikor átalakult a világ, vagy amikor elkezdett apokalipszisbe menni, mert ezek a kedvenc részén mindig egy csomószor ezekben, amikor így látod, hogy így már kezdődik az apokalipszis, de még nincs, ez ebben is nagyon jól át volt adva. Tényleg ilyen nagyon az első rész szerintem különösen erős volt ez, ilyen, tudod, amikor így kezdődik az apokalipszis, már te tudod, hogy jön ez, ilyen feszült az egész. De volt a második részben is talán, második részben volt, vagy nem tudom már melyikben, hogy volt egy ilyen cold open arról, hogy a orvosat tesztelte, meg ilyenek. Uh-huh. Nem emlékszel? Hát a harmadikban volt a Nico Ferman, úgyhogy ott az volt az eleje, ahogy onnan kitelepítik a várost. Ja, igen. Na mindegy, szóval... Meg ilyen, az is marha jó volt, hogy ezek mindegyik valahol így összekapcsolódott. Igen. Vagy legalábbis a nagy része. A cold open-eket még mindig vártam, meg szeretem amúgy alapból ezt a cold open intro, aztán jön a rész hatást. Igen, a harmadik rész az ugye megosztó volt bizonyos szinten, bár szerintem a legtöbben szerették. Nyilván van egy része, akik megosztó azért, mert melegek voltak benne, és van, aki meg jogosan azt mondja, hogy szerinte ez egy fölösleges kitérő volt, azt meg tudom érteni. Nekem az egyik kedvenc részem volt a harmadik, mert szerintem egy olyan érdekes ízt adott, egy olyan, hogy mondjam, egy kicsit pozitív kicsengést adott egy sorozatba, ami amúgy minden részben kurva dep is. Meg az, hogy az Ellie-nek meg a Joel-nek a kapcsolatát építsék, az is egy ilyen hosszú dolog, és ez is egy tanulsága volt. De szerintem az kifejezetten olyan volt, hogy mindig így nézném az ilyen posztapokaliptikus dolgokat, de mindig csak ugye mennek akcióban meg minden, és olyan érdekes volt egy posztapokaliptikus világban egy ilyen részt is megnézni, egy kvázi kis filmet, egy érdekes szituációról, érdekes emberekről. Szóval nekem a harmadik rész volt az egyik kedvencem. Meg talán az, amikor annak a süket srác volt benne. Süket volt? Süket srác. Igen. Ott fantasztikus volt az akció, amikor ott előjöttek a föld alól a cuccok, meg ott is tök jó volt a dráma. Nem nézted meg azt a részt? Ja, ez egy kicsit furcsának találtam, az a föld alól előjövő cuccok. Nekem meg pont jó. Ott az a csatajelenet volt nekem. Hát ez az ilyen hadikos volt kicsit. Szóval... Nem tudom, nekem az, hát bárcsak a hatikban ilyenek lettek volna. Nyilván, de hogy én azokon szoktam fennakadni, amikor valaki végtelen lőszerrel újra töltés nélkül lő, meg ilyenek, és aztán a végén amúgy az utolsó részben nagyon érdekes, hogy ott viszont ehhez képest nem láttam ilyen problémákat, de abban a részben meg néha ilyen tudod, amik a csillagkapuba voltak, olyan utóérzetem volt, és így az engem ki tud zökkenteni, meg hogy akkor előjön a, hát jó, az már oké, olyan, mint a játékban, hogy előjön az a nagy szörny, aztán soha többé nem hallunk róla semmit, hogy amúgy most milyen faszom történik egyáltalán, milyen szörny ez, vagy milyen, hát, micsoda. Ez vannak ilyen fázisok. A másik részben vannak még szörnyűbb szörnyek, nem tudom, mi a neve, a Red King, az majd remélem jön. Ja, ez majd valószínűleg még lehet, hogy a részét következő évadok kibontják, azt majd várom, de mondom, nekem egy ilyen kis negatívum volt ebben. Én viszont amit nem annyira értettem, ez a harmadik rész, hogy olvastam, hogy mondták emberek, hogy nem tudták megnézni, meg hát én nagyon liberális vagyok, de én ezt nem tudtam nézni, én elnéztem. Semmi nem történt. Semmi nem történt. Két csávos máról, meg aztán félmeztelenül egymásra feküdtek. Jó, van, aki nem bírja nézni, de attól még maga a sztori annyira gyönyörű volt, szerintem annyira érdekes volt egy ebbe a világba, hogy valaki ebbe a világba tudott kiteljesedni, és ebbe a világba találta meg azt, amit a normál világban nem tudott, és amúgy is egy nagyon szép sztori volt, szerintem egy különleges volt. Akire hatás volt, arra eléggé hatás volt érzelmileg, és itt éreztem a sorozatnál, hogy mer tovább építkezni, mer olyan dolgokat csinálni, ami benne volt az eredetiben is, nagyon kicsit, de hogy ezt ki tudja bontani, és arról nem is beszélve, hogy milyen rohadt jó szereplőket találtak rá. Szóval Nick Offerman tényleg zseni. De több jó rész volt. Egyik részt sem éreztem gyengébbnek. Ott a papos részt azt éreztem, hogy én ott azt hosszabbra hagytam volna. Az is egy kicsit ki lett bontva, ez a szektás vonal is érdekes volt nekem. Én ott úgy érzem, hogy kicsit sietett a dolog, de amúgy elégedett voltam. Én nem tudom, hogy csak azért, mert hogy ugye egy-egy hét eltelt mindig a részek között, vagy volt, hogy akár kettő, és akkor megnéztem kettőt egyszerre, de hogy nekem nem állt teljesen össze az út. De ez lehet, hogy már az én hibám, és hogyha újra megnézem mondjuk, akkor tök egyértelmű lesz, de kicsit úgy éreztem, hogy feltűnően odarakott cliffhangerrel vége van egy résznek, de nem, tehát nem így a hosszú íve az útnak az, ami a cliffhangert adja, hanem valami éppen aktuális, nem tudom. Most a legvégéről beszélsz? Nem. Az érdekel inkább, hogy most ami miatt ennyire népszerű lett az Ellie és a Joel párosa, szerintem nem csak a második játékot szeretnék kibontani, hanem mondjuk továbbvinni a kettőjük sztoriát, mondjuk a köztes időben is még kitalálni sztorikat. Szóval én nem tudom, hogy a második játékra térnék rá rögtön, mert az már nem volt olyan osztatlan siker, maradjunk annyiban. Én nem vittem még végig, mert egyszer nagyon nehéz volt egy pálya, és mérges lettem. De tudom, hogy ott egy kicsit elégedetlenek az emberek, úgyhogy nem biztos, hogy egy az egyben akarják, vagy lehet, hogy egy az egyben, nem tudom, de hogy még az Ellie és Joel sztoriában lenne még, amit ki lehetne bontani, és akár hozzáérni, mert ez a világ is nagyon érdekes. És meglátjuk. Amúgy az tény, hogy ezek a zombik nem voltak nagyon prominensek. Tehát volt az az egy rész, amikor ott özönlöttek. Ez nekem, ez pont tetszett, mert azt szoktam, hogy az összes ilyen, alapból imádtam, hogy nem zombik, hanem ez sokkal kreatívabb dolgokat lehet ez a gombás dolgot csinálni. Erre visszautam, nekem az első rész Cold Open, ez szerintem az egyik legjobb jelenet volt, ami ugye nem volt benne a játékban, és mondták is, hogy eredetileg nem azt tervezték, hanem egy ilyen doksi-szerű valami. Ja, igen, az azt, a beszélgetés. Az a beszélgetés, fantasztikus. Annyira jól megadta az alaphangot, tehát ez zseniális volt. Benne volt a Silicon Valley-ből a csávolt, és nagyon szeretem. Na minden, a Big Head, benne volt a Big Head, csak hogy mondjuk a Walking Dead-ben is, ugye állna mindenütt millió zombi van, és akkor ezekkel így után elfáraszt az embert, és szerintem Amerikában főleg ez valahol, hogy mondjam, főleg 20 évvel a apokalipszis után, amikor tele van fegyverrel Amerika, szerintem ez valahol egy realisztikusabb az, hogy igazából kihalt lett Amerika. Nem az, hogy minden városban ötször annyi zombi van, mint amennyi ott élt, úgyis, hogy tényleg mindenki tele van fegyverrel, és írtja őket, mint az rohadt élet. Szóval ilyen szinten szerintem ez egy sokkal realisztikusabb, hogy nem minden tele van fertőzöttel, hanem csak így elszórva vannak, akkor veszélyesek, és nem az van, hogy akárhova lépsz, egy millió zombi megjelenik. Én nem tudom, nekem nem nagyon hiányoztak amúgy így közben, ahogy néztem, de így utólag belegondolva volt egy-két ilyen pillanat, amikor azt mondom, hogy itt most miért nincsenek, hol vannak. És értem, hogy mit tudom én, Atlantában, akkor ott elvileg elpakolták őket, ott már rendet raktak. Hát lerakták igen, őket, igen. Meg hogy nyilván az erdőben azért nem annyira vannak, tök érthető, de mindenféle városokon keresztül mennek, akár nyugodtan lehetett volna, vagy több ilyen kiszáradt dög, nem tudom, mint amik voltak egy-egy helyen. Szóval erről azért nem sokat tudtunk meg, hogy hogyan működik ennek a dinamikája, ennek a fertőzésnek. Ezt meg ki lehet mondani. Ami, ja, ez de szerintem igazából ez is ez csak ilyen lehet. Mindig ott lévő fenyegetés, ami csak így a agyat hátuljába ott van, de itt igazából az emberek, az összeomlott világ, és hogy ki hogyan kezeli. Jó, de hogyha a Walking Dead-ről is ezt mondják, hogy erről szól, csak az a különbség még szerintem a Walking Dead meg e között, hogy a Walking Dead az sokkal inkább olyan, mint akár a Csillagkapu, vagy valami közepes videójáték, hogy érted, hogy nem tudom, van ez a csávó, akinek ez a fegyvere, hogy van furkos botja, amin keresztül vannak ütve szögek, meg van az a csaj, akinek van két szamuráj kardja, neki ez a fegyvere, tényleg mint egy ilyen Sega játék, bazd meg, 2003-ból. Valaki meg azt írja, hogy el lett nyújtva, valaki azt, hogy hosszabbnak kellett volna lenni az évadnak, szóval ilyen szinten úgy látszik, hogy megoszlanak vélemények, ami jó. Ahogyha azt érzed, hogy még lehetett volna hosszabb, az még mindig jobb, mert az azt jelenti, hogy még néznéd. Én is azt érzem, hogy még belefért volna pár rész, de akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy igazából 10 részes volt, mint egy normál évad, csak az első kettőt egybe mondták. Annyi jó, hogy ez nem olyan lesz, mint a Walking Dead, mert az HBO nem szokta örökre húzni a sorozatait, ez vége lesz, miatt nagyon retek lenne. Igen, meg azért a Walking Deadnek már az elején is voltak ilyen jelei, hogy volt egy kurva jó rész, utána egy szar rész, egy kurva jó rész, egy szar. Elején Frank Darabont azért segített szerintem, hát, egy profi rendező. A Last of Us-ba viszont szerintem mindegyik résznek megvolt a maga izgalma azért, és lehet, hogy vannak erősebb részek, de a gyenge része meg szerintem nincsen. Ja. Mindegyik elszórakoztatott. A világ is nagyon jó. Ez egy olyan világ, amit még szívesen látnék. Úgyis, hogy kibontják, és eltérnek a játéktól, vagy folytatják, vagy hozzáköltenek. Szerintem van annyi bizodalmam a készítőkből, hogy én örülnék, ha egy kicsit szabadabban nyúlnának az anyaghoz. Most már bebizonyították, hogy lekövették a játékot, ahol kell, ahol meg úgy érezték, hogy hozzá tudnak adni, hogy tényleg hozzáadtak. Szóval ilyen szinten én most már teljes bizodalmam van bennük a második évadra. Pedro Pascalt meg ugye ő az internet kedvence, minden csaj rábukik most teljesen. Pedro Pascal mánia lett az interneten, de ezt is meg tudom érteni valahol. És hogyha már néz valaki az HBO-tól, akkor a Metro 2033-at. Én szívesen megrendezem, de ha úgyse nekem adják, valaki, szerintem az egy olyan játék még, amiből nagyon jó dolgokat ki lehetne hozni, ami amúgy alapból az is egy regény volt, mikor Last of Us nem volt, de hogy Metro 2033-ra nézzen el valaki, mert abból fantasztikus jó sorozatot lehetne készíteni. Csak szólok, figyelj, az a lényeg, hogy mindenkinek ajánljuk a Last of Us-t, emellé oda tudunk állni, hogy ezt szerintem érdemes megnézni, és nem kell, hogy jaj, ne félek a horrorsozattól, annyi horror dolog nincs benne, szerintem nem ez a lényeg. Ja, nem félelmetes olyan szinten. Úgyhogy köszönjük az HBO Max-nak, hogy támogatta, hogy beszélhettünk egy kicsit sorozatokról, én máskor is szívesen beszélek sorozatokról. Végre volt rá okunk, és nem majd szét, nem vitte el a politika. Itt, hogy olyan jó volt kicsit nem politikáról beszélni, köszönöm szépen. Ezzel és más hírekkel is holnap mi újra itt leszünk. Akartál még valamit mondani? Csak annyit, hogy esti, itt lesztek!